Το βιβλίο αυτό το οποίο έχετε δει όλοι σας δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2008. Είχα αρχίσει να το γράφω από τον Ιούνιο. Αλλά επειδή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και είχαν προσδιορίσει και νέες συσκέψεις και το Σεπτέμβρη και τις αρχές του Οκτώβρη, απεφάσισα να περιμένω για την έκδοσή του ώστε να είναι πιο πλήρες. Μάταια ελπίδα, διότι βέβαια δεν σταμάτησαν οι συζητήσεις τον Οκτώβρη, συνεχίστηκαν τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη και αρχές του Γενάρη, και γι' αυτό αρχές του Γενάρη δημοσίευσα μια δεύτερη έκδοση με μια ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων. Τον Οκτώβρη φαινόταν ακόμα, για αυτούς που δεν ήξεραν ή για αυτούς που δεν ήθελαν να δεχθούν την κρίση, ότι είναι αμφίβολο πόσο έντονη θα είναι η κρίση και πόσο εκτεταμένη. Το Γενάρη όμως ήταν πια ένα μεγάλο πραγματικό γεγονός που απασχολούσε όλους, και η αρχική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση, είχε περάσει στην πραγματική οικονομία. Όπως ξέρετε όλοι, η κρίση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα ενυπόθηκα δάνεια τα οποία χορηγούσαν οι τράπεζες σε πιστωτές, σε οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεπληρώσουν και μετά μαζικά δεν εξόφησαν τα χρέη τους. Διάβαζα σήμερα τελείως τυχαία κάποια κείμενο το οποίο είχα γράψει το Δεκέμβριο του 2006. Έλεγα λοιπόν το Δεκέμβριο του 2006, έχοντας προφανώς διαβάσει αυτά τα οποία γράφαν στο Διεθνή Τύπο, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει μια ελαφρά οικονομική κρίση λόγω των subprimes, αλλά όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πεποίθηση ότι το πολύ θα διαρκέσει 3 με 4 μήνες έως ότου περάσει. Και μίλησα πριν για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σεπτέμβρη είχε συνέλθει το άτυπο ECOFIN στις Κάνεσεις στη Νίκη, αν θυμάμαι καλά, και στις συμπεράσματα της Συνόδου σημείωνε ότι ναι μεν η κρίση έχει πάρει μια κάποια διάσταση, αλλά πρέπει να αφήσουμε τους εκείνους που φυσικά την αντιμετωπίζουν, τους επιχειρηματίες και την αγορά, να την αντιμετωπίσουν, διότι δεν πρόκειται να επεκταθεί. Από το Γενάρη μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάλι. Το πιο σημαντικό γεγονός, υπήρξε η σύνοδος των 20 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου στο Λονδίνο στις αρχές Απριλίου. Και εντωμεταξύ άρχισαν τα πράγματα να γίνονται φανερά και στην Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρουσίασε τις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία. Κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η ελληνική οικονομία θα βρεθεί, η έκφρασή του, σε ύφεση διαρκείας. Θα καταγράψει αρνητικό ρυθμό αύξησης το 2009 κατά 0,2% και το 2010 κατά 0,6%. Όταν λέμε αρνητικό ρυθμό, δηλαδή πλην, η οικονομία συρρυκνώνεται. Και αυτή η ελληνική περίπτωση είναι η μοναδική περίπτωση των αναπτυγμένων οικονομιών που παρακολουθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία κατά τις προβλέψεις του το ΑΕΠ θα υποχωρήσει το 2010 σε σχέση με το 2009. Για τις άλλες οικονομίες προβλέπει ότι η συρρήκνωση θα είναι μεγάλη το 2009 και θα αρχίσει να περιορίζεται το 2010. Το αντίθετο θα συμβαίνει στην Ελλάδα. αυτό επιβεβαιώνει δύο διαπιστώσεις οι οποίες δεν είναι δικές μου, είναι διαπιστώσεις τις οποίες έχουν κάνει πολλοί εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης. Πρώτη διαπίστωση, η κρίση δυστυχώς δεν έχει εκδηλωθεί με όλη της την οξύτητα. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα που δείχνουν την κρίση. Η πτώση των λιανικών πωλήσεων, η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, η μείωση του δανεισμού των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά όλα αυτά κινούνται σε ένα επίπεδο που είχαμε γνωρίσει ακόμη και στο παρελθόν, όταν υπήρχαν περίοδοι δυσκολιών. Η ελληνική οικονομία δεν έχει ακόμα περιοριστεί δραστικά από την πτώση στο διεθνές εμπόριο και στον τουρισμό. Οι επιπτώσεις της συρρήκνωσης αυτής, δηλαδή οι επιπτώσεις της συρρήκνωσης των εξαγωγών, της συρρήκνωσης των ξένων τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα, του εμπορίου της διεθνούς ναυτιλίας, θα φανούν ιδίως από το καλοκαίρι και μετά, οπότε θα περιοριστεί δραστικά η απασχόληση. Τα χειρότερα λοιπόν είναι δυστυχώς μπροστά μας. Η δεύτερη διαπίστωση είναι, και είναι και επίσης μια παλιά διαπίστωση, ότι στην Ελλάδα οι υφέσεις διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι στις άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ένωσης και είναι πολύ πιο έντονες. Γιατί αυτό? Γιατί δεν είμαστε μια προηγμένη οικονομία, δεν έχουμε τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανία, υπάρχει αδυναμία να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, υπάρχει μειωμένη ανταγωνιστικότητα και αυτό σημαίνει ότι όταν αρχίσει η ανάκαμψη στο διεθνές επίπεδο, η ελληνική οικονομία δεν θα έχει τις δυνατότητες να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη αυτή. Ας αναφέρω επίσης μία γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Γερμανών Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, που είναι το επίσημο γνωμοδοτικό όργανο της γερμανικής κυβέρνησης, γνωμοδότηση η οποία έγινε επίσης την περασμένη εβδομάδα. Πρόβλεψε και δυσαρέστησε βέβαια τους Γερμανούς και τη γερμανική κυβέρνηση ότι η γερμανική οικονομία θα συρρυκνωθεί το 2009 κατά 6%. 6% είναι ένας πρωτόγνωρος αριθμός για τη Γερμανία. Και ότι το 2010 θα υπάρχει μεν βελτίωση, αλλά η βελτίωση δεν είναι αισθητή. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, το τέλος του 2010, 1.100.000 εργαζόμενοι θα έχουν χάσει την απασχόλησή τους. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Διότι όλοι ξέρουμε ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας, η πορεία της ελληνικής οικονομίας, είναι στενά συνδεδεμένη με αυτήν της γερμανικής οικονομίας και για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, πρέπει να υποχωρήσει πρώτα η κρίση στις κύριες οικονομίες του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία ιδίως. Το περιοδικό Economist, που όλοι φαντάζομαι ξέρετε, κυκλοφορεί αυτή τη βδομάδα και με ένα κύριο άρθρο όπου διερωτάται αν πράγματι άρχισε να φαίνεται μια λάμψη ελπίδας στο σκοτάδι της κρίσης. Η έκφραση λάμψη ελπίδας χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πρόεδρο Ομπάμα για να περιγράψει συνοπτικά μερικές αισιόδοξες εξελίξεις. Οι πιο γνωστές είναι η αύξηση της αξίας των μετοχών στα περισσότερα χρηματιστήρια του κόσμου κατά 20% περίπου, το είδαμε και στην Αθήνα, οι ενδείξεις ότι στην αγορά ακινήτων των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό αυξάνεται η ζήτηση και τέλος ότι στην Κίνα αρχίζει να βελτιώνεται η ζήτηση, οι επενδύσεις και ο ρυθμός ανάπτυξης. Όλα αυτά όμως τονίζει το περιοδικό δεν είναι ενδείξεις μιας δυναμικής ανάκαμψης. δεν άρχισε ο τροχός να τρέχει στην άλλη κατεύθυνση. Δείχνουν αυτές οι ενδείξεις μόνον ότι ο ρυθμός της ύφεσης αρχίζει ή άρχισε να βραδύνει. Θα πρέπει, υποστηρίζει λοιπόν το περιοδικό, να αποφύγουμε την παγίδα του εφησυχασμού. Όποιος οπτιμισμός δεν δικαιολογεί ούτε την εγκατάλειψη των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα για να πετύχουμε την ανάκαμψη, ούτε την εσφαλμένη αντίληψη ότι πρόκειται η παγκόσμια οικονομία να επανέλθει στην προηγούμενη κανονική της κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το τελευταίο σημείο θέλω να αναφερθώ και έχω αναφέρει σε διάφορες ομιλίες μου, οι οποίες έγιναν μετά το βιβλίο και συμπληρώνει το βιβλίο. Αναφέρω αυτό το σημείο γιατί υπάρχει διαδεδομένη και σε μας η αντίληψη ότι όταν περάσει η κρίση και έρθει η ανάκαμψη θα βρεθούμε περίπου στην κατάσταση που είμαστε άλλοτε. Στο βιβλίο αναφέρω ότι πολλοί επισημαίνουν ότι υπάρχει δύο κίνδυνοι. Ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού, δηλαδή μηδενικά επιτόκια, μηδενικός πληθωρισμός, μηδενικές επενδύσεις και υποχώρηση ακόμα και των τιμών και της εργασίας, ανεργία, ένα φαινόμενο που γνώρισε η Ιαπωνία για 10 χρόνια. Και το άλλο το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού, δηλαδή ξαφνικά να πεταχτούν οι τιμές και να τρέχει ο πληθωρισμός με επίπεδα τα οποία δεν είχαμε γνωρίσει για τα τελευταία 20 χρόνια ή και περισσότερο. Πέρα από αυτά είναι όμως εσφαλμένη και αντίληψη ότι οι οικονομίες θα συνεχίσουν όταν σταματήσει η ύφεση να εξελίσσονται όπως είπα πριν με τους ρυθμούς που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και να γιατί. Θα πω μερικούς λόγους. Η επιδεκαετία και πλέον συνεχής ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατάφεραν το ακατόρθωτο, να έχουν επί 10 και πλέον χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που δεν είχε συμβεί άλλοτε. Αυτό λοιπόν πραγματοποιήθηκε χάρη σε έναν εκτεταμένο δανεισμό των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που οδήγησε όμως στη σημερινή κρίση. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα. Αν δείτε τη στατιστική, ο δανεισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε με πολύ γλίγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η έκταση όμως του δανεισμού θα είναι πολύ περιορισμένη εφ' εξής και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί σε όλες τις χώρες οι τράπεζες είναι φυσικό να λειτουργούν με αυστηρότερους κανόνες και το φόβο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η οικονομική λοιπόν δραστηριότητα δεν θα πάρει τις διαστάσεις που είχε πριν. Ένας επιπρόσθετος λόγος ανησυχίας είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που αποτέλεσαν την πηγή της κρίσης εισάγουν πια πάρα πολλά προϊόντα που καταναλώνουν. Δεν παράγουν στον ίδιο βαθμό που παράγαν άλλοτε. Αλλά και η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια στήριξε την ανάπτυξή της κυρίως στις υπηρεσίες και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κρίση όμως, για να ξεπεραστεί, τι προϋποθέτει. Προϋποθέτει να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Να δουλέψουν για να γίνει κατανοητό οι αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αεροναυπηγική βιομηχανία στη Μεγάλη Βρετανία. Και γενικά πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν δουλέψουν, πώς θα απορροφηθούν τα 6 εκατομμύρια άνεργοι που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα από τους οποίους το 1,5 αν όχι τα 2 προέρχονται από το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί πρέπει να αποκτήσουν όλοι αυτοί θέσεις απασχόλησης, να υπάρξουν νέες ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας, να αυξηθεί η ζήτηση, να αποκτήσουν χρήμα οι καταναλωτές, να αυξηθεί η ζήτηση και έτσι να αρχίσουν να ξεπερνιέται η κρίση. Χρειάζεται λοιπόν τα κράτη, όχι μονάχα αυτό που κάνουν τώρα, να ανασυγκροτήσουν τις τράπεζες, και σωστά το κάνουν, αλλά μπορεί να συζητάει κανείς για τους τρόπους, αλλά σωστά δίνεται εκεί προσοχή, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ανασυγκροτήσουν και τους βιομηχανικούς και παραγωγικούς φορείς, τους οποίους κατέστρεψε η κρίση ή προηγούμενα ο ανταγωνισμός. Η ανάκαμψη είναι ένας στόχος που χρειάζεται χρήμα και χρόνο. Και πόσο μάλλον όταν αυτό συμβαίνει ή θα συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ισχύει και για την Ελλάδα. Οι προβλέψεις ότι σε ένα χρόνο περίπου όλα θα είναι πάλι καλά είναι ότι όλα θα είναι πάλι καλά σε ένα χρόνο είναι υπεραισιόδοξες. Αυτά όμως δεν είναι δικές μου απόψεις, είναι απόψεις οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και παλιά και δημοσιεύονται και σε ένα άρθρο το οποίο περιέχει η γαλλική εφημερίδα Μον, η οποία κυκλοφορεί σήμερα, και περιέχονται και στο άρθρο του Economist το οποίο σας ανέφερα. Το Economist λοιπόν παρατηρεί ότι μπορεί να πέρασε το σημείο της παγκόσμιας ύφεσης που έδειχνε την κορύφωσή της, να πέρασε η κορύφωση, αλλά οι προοπτικές εξακολουθούν πάλι να μην είναι ευχάριστες. Ανάκαμψη, με την έννοια που χρησιμοποιείται συνήθως η λέξη, δεν είναι ορατή. Και λέει κατά λέξη, η μεγέθυνση όταν υπάρξει θα είναι πολύ ασθενής ώστε να σταματήσει την αύξηση της ανεργίας και να εξασφαλίσει ζήτηση που θα καλύψει το παραγωγικό δυναμικό των επιχειρήσεων. Σταματά εδώ η παραπομπή. Για πολλά χρόνια ακόμα οι περισσότερες από τις οικονομίες του κόσμου θα εξαρτώνται από τις κυβερνήσεις τους που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει δαπανίσει μεταξύ 7 και 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσει να πετύχει την ανάπτυξη, όπως στην Γερμανία, στην Αγγλία και εδώ στην Ελλάδα που δόθηκαν τα 28 δις της τράπεζας και περισσότερα αλλού, θα εξαρτώμαστε από αυτή την κρατική χρηματοδότηση, γιατί δεν θα υπάρχει σε επαρκή βαθμό ιδιωτική ζήτηση. Το τι σημαίνει όμως αυτή η κρατική χρηματοδότηση είναι τελείως αβέβαιο, γιατί δεν υπάρχει καμιά απολύτως εμπειρία μέχρι σήμερα από μια χρηματοδότηση τέτοιου ύψους. Ποτέ δεν έφτασε μια χρηματοδότηση τόσα τεράστια ποσά. Τα ακούμε αυτά και νομίζουμε πια ότι τα εκατομμύρια δολάρια και τα δισεκατομμύρια δολάρια και τα τρισεκατομμύρια δολάρια είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι το περίφημο σχέδιο Marshall, το οποίο μετά τον πόλεμο ήταν το δείγμα της μεγαλοψυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη και βοήθησε την ευρωπαϊκή οικονομία, νομίζω δεν ξεπερνούσε τα 200 εκατομμύρια δολάρια, αν τα έφτανε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εμπειρίες. Είπα πριν ότι ο αποπληθωρισμός και ο πληθωρισμός αποτελούν πιθανότητες και λέει το περιοδικό, συνεχής υψηλή ανεργία, περιορισμένες επενδύσεις, υψηλά δημόσια χρέη και αυξανόμενα βάρη ως συνέπεια του δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού είναι μάλλον πιθανά. Όταν θα υπάρξει ανάκαμψη, είναι το συμπέρασμα σε όλες αυτές τις μελέτες, η αναπτυξιακή ρυθμή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξάνονται πολύ αργά. Είπα πριν ότι... Να μπορώ να πω και κάτι... Είπα πριν ότι θα διαβάσω το όλες τις εφημερίδες ότι συναντήθηκαν αρχές Απριλίου οι 20 ισχυρότεροι οι παράγοντες των 20 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου και ότι εκεί έγιναν βήματα για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις και οι αιτίες της παγκόσμιας κρίσης. Βήματα πράγματι έγιναν, όμως για να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Ήταν μια αρχή. Χρειάζεται διαρκή διαβούλευση, συγκεκριμένες εφαρμογές γενικών κατευθύνσεων και ιδίως πολιτική θέληση για να περιοριστούν τα φαινόμενα που προκάλεσε η κρίση. Θα σας πω επί τροχάδιν τι συμφωνήθηκε. Επειδή παρουσιάστηκε αυτή η σύνοδος ως μία σύνοδος που θα άλλαζε τα πράγματα. Το πρώτο το οποίο συμφωνήθηκε είναι να ενισχύθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 500 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια και επιπρόσθετα με άλλα 250 για να ενισχυθούν οι φτωχές χώρες και το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτός ήταν ένας συμβιβασμός, γιατί θα είχατε διαβάσει στην εφημερίδα τη δίθεν διαμάχη ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι να λένε στους Ευρωπαίους δώστε περισσότερα να τονωθεί η οικονομία. Οι Ευρωπαίοι να απαντούν ότι θα δούμε πρώτα τι θα γίνει με αυτά που ξοδέψαμε και τότε θα δώσουμε περισσότερα. Και για να συμβιβαστούν απεφάσισαν να δοθούν τα χρήματα για να βοηθούν οι τρίτες αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες και το παγκόσμιο εμπόριο, που σημαίνει με απλά λόγια να βοηθηθούν ξανά οι εξαγωγές προς την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανάπαλλη οι εξαγωγές από την Κίνα προς την Ευρώπη, ώστε να αρχίζουν πάλι οι Κινέζοι να αγοράζουν. Οι 20 συμφώνησαν επίσης να αυστηροποιήσουν τον έλεγχο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Θεσμοθέτησαν ένα νέο όργανο, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα συνεργάζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να επισημαίνει τους μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους καθώς και τις δράσεις για την αντιμετώπιση του. Αλλά βεβαίως αυτό είναι ένα όργανο το οποίο θα δημιουργηθεί. Θα γίνουν μελέτες, θα γίνουν συσκέψεις, άρα δεν είναι κάτι το οποίο τώρα υπάρχει, είναι κάτι το οποίο με τον καιρό και μερικοί λένε θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να γίνει. Η τελική ανακοίνωση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και εποπτεία σε όλες τις αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προϊόντα που έχουν συστημική σημασία. Η έκφραση συστημική σημασία είναι η έκφραση η οποία κρύβει το μεγάλο μυστικό, διότι δεν έχουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προϊόντα σημασία για το σύστημα τέτοια ώστε αν καταρρεύσουν καταραίει το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό καταρχήν ο έλεγχος και η εποπτεία στο διεθνές πλαίσιο θα είναι αρκετά περιορισμένη. Όμως υπάρχει μία αρχή και θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν μπορεί πια σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά να υπάρχει έλεγχος και εποπτεία σε μία μόνο περιοχή, διότι οι άλλες, οι ανέλεγκτες περιοχές θα καθορίζουν το παιχνίδι. Η έλεγχος και εποπτεία πρέπει να υπάρχουν σε όλη την παγκοσμιοποιημένη αγορά, παντού. Η κρίση στις τράπεζες και στα χρηματιστικά προϊόντα, τα δομημένα ομόλογα για παράδειγμα, επήλθε και στην Ευρώπη και ότι στην Ευρώπη υπάρχει αυστηρή εποπτεία. Γιατί επήλθε στην Ευρώπη? Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε αυστηρή εποπτεία, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνανε δουλειές με τους Αμερικάνους, αγοράζανε τα αμερικάνικα προϊόντα και όταν αυτά αποδείχθηκαν σκάρπα και αυτοί παρασύρθηκαν στη δίνη της καταστροφής. Λοιπόν, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν υπάρχει προστασία σε μια χώρα. Το να πούμε ότι φτιάχνουμε στην Ελλάδα καλή εποπτεία είναι σαν να μην κάνουμε ακριβώς τίποτε. Το να πούμε ότι φτιάχνουμε στην Ευρώπη εποπτεία είναι κάνουμε κάτι, αλλά κάτι που δεν είναι αρκετό, χρειάζεται παγκόσμια εποπτεία και αυτό φαίνεται ότι δεν το έκαναν, δεν το αποφάσισαν ακόμα. Τέλος, οι 20 δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν τις βάσεις μιας παγκόσμιας οικονομίας που θα διακρίνεται για τη σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη της. Αυτό όμως απαιτεί πολλή δουλειά ακόμα και ας μην ξεχνάμε ότι η ανεργία τα αυξήθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, ότι εκείνες που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο δυστυχισμένες χώρες είναι οι πιο φτωχές και η φτώχεια παραμένει ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Λοιπόν, για την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν χρειάζονται μόνο καλά λόγια όπως έγιναν, αλλά χρειάζονται και ενέργειες, σκέψεις και πάρα πολύ συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, η Σύνοδος των 20, για να βγάλω το δικό μου το συμπέρασμα, δεν έκανε πιστικά μια δουλειά σε σχέση με τις αιτίες του εκτροχιασμού του παγκοσμίου οικονομικού συστήματος και των καταστροφικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Οι 20, όπως είπα, αποφάσισαν να βοηθήσουν με $1 τρισεκατομμύριο την παγκοσμιοποιημένη φιλελεύθερη αγορά και να φροντίσουν για τον έλεγχο και την καλύτερη λειτουργία τους μόνο στο μέτρο που δεν ανατρέπονται υπάρχουσες πρακτικές. Δεν συζητήθηκαν, για παράδειγμα, τρόποι περιορισμού των μεγάλων ελλειμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συνακόλουθων πλεονασμάτων της Κίνας και των πετρελοπαραγωγών χωρών που συμβάλλουν στις αναταράξεις στη διεθνή οικονομία. Ούτε θίχθηκε το θέμα του δολαρίου ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος. Λοιπόν, ίσως όλα αυτά ακούγονται πολύπλοκα και δύσκολα. Η Financial Times θεώρησαν ότι η Σύνοδος έθεσε, η έκφρασή της, τις πρώτες πέτρες για την οικοδόμηση μιας νέας παγκόσμιας τάξης και ότι χάραξε μια πορεία για την οικονομική ανάκαμψη. Οι Άγγλοι λένε με έναν κάποιον ευγενή τρόπο ότι υπάρχει εξαιρετικά πολλή δουλειά να γίνει ακόμα, γιατί λένε τις πρώτες πέτρες, τους πρώτους λίθους του οικοδομήματος. Το σχόλιο της γαλλικής Μόντ ήταν πιο καυστικό. Ο τίτλος ήταν «Η πτώση της Δύσης». Η πτώση της Δύσης θα ήταν ο πιο σωστός τίτλος για το θεατρικό έργο που έπαιξαν οι G20 με μπρίο στο Λονδίνο. Πιο πεσμός είναι όμως, θα έλεγα, ένας παραλυσμός της Συνόδου με τις συζητήσεις παικτών και προπονητών στη διάρκεια ενός ημίχρονου, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα του αγώνα απασχολεί όλους έντονα, όλοι όμως δεν θέλουν να αλλάξουν τις τακτικές τους και γι' αυτό το αποτέλεσμα του μάτς παραμένει άγνωστο αυτή τη στιγμή. Να πω και δύο λόγια για την Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και τρία να πείτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν περιγράφει κανείς την παγκόσμια οικονομία κάπως στην αρχή μιας τέτοιας ανάλυσης και με περισσότερη έκταση, είναι γιατί η παγκόσμια οικονομία καθορίζει και το ελληνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση για το ελληνικό πρόβλημα εάν δεν υπάρχει λύση στην παγκόσμια οικονομία. Το πρόβλημα στην Ελλάδα ήρθε από τις ανεπτυγμένες χώρες και από τις ανεπτυγμένες χώρες θα έρθει και πάλι η λύση στην Ελλάδα. Το πρόβλημα για μας είναι να είμαστε έτοιμοι όταν έρθουν, θα νουν τα πρώτα σημάδια της λύσης, να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, να δραστηριοποιηθούμε αμέσως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο Φλεβάρι διαπίστωσε πως η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει ακόμη τα απαραίτητα μέτρα για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της πολιτικών και κάλεσε την Ελλάδα να επιταχύνει κατά πολύ την εξυγίανση ήδη το 2009 με σειρά από μέτρα. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα ξεχωρίζει από άλλες χώρες και θεωρεί ότι είναι επιτακτική η λήψη μέτρων εξαιτίας του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή εισάγουμε πολύ περισσότερα από ό,τι εξάγουμε, έρχονται κεφάλαια απ' έξω αλλά δεν καλύπτουν τα ελλείμματα με τα κεφάλαια που δαπανούμε εμείς στο εξωτερικό. Και έχουμε ένα υπέρογκο χρέος στην οικονομία μας σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περίπου στη δεύτερη, αν όχι στην τρίτη θέση. Μερικοί επιχειρηματολογούν ότι λόγω της χαλάρωσης η οποία παρατηρείται γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητος δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται πια στην Ελλάδα αυστηρά μέτρα. Πρόκειται όμως περί σκιαμαχίας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αν θα μας επιβάλλουν ή όχι αυστηρά μέτρα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανεξάρτητα από το τι λέει η Επιτροπή υπό την επιτήρηση των διεθνών αγορών. Αν δεν ενδιαφερθεί να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση, θα πληρώνει όλο και υψηλότερα επιτόκια, χειροτερεύοντας την οικονομική κατάσταση του λαού της. Τώρα πληρώνουμε υψηλότερα επιτόκια από όλες τις άλλες χώρες, ακόμα και υψηλότερα από εκείνα που πληρώνει η Ιταλία, που έχει μεγαλύτερο χρέος από μας. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα από την όλη κατάσταση είναι όμως ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης με διπλή στόχευση. Πρώτα να αντιμετωπίσει την κρίση, αλλά και κυρίως να αντιμετωπίσει την υστέρησή της. Το σχέδιο να αντιμετωπίζει τόσο τα βραχυχρόνια όσο και τα μακροχρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν συνδυάσουμε το σήμερα με το αύριο, δεν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία. Το σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στοχεύει κυρίως να βελτιώσουμε τις υποδομές, να ενισχύσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Το πώς να δουλέψει η οικονομία καλύτερα, πιο αποδοτικά, πιο ανταγωνιστικά. Το κρίσιμο δεν είναι να δώσουμε εισοδηματικές ενισχύσεις. Πρέπει και να δώσουμε εισοδηματικές ενισχύσεις. Πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της φτώχειας. Αλλά αυτό θα είναι ένας αδιέξοδος δρόμος αν δεν κάνουμε το πρώτο, που είναι να βελτιώσουμε την συνολική αποδοτικότητα της οικονομίας μας. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα με διπλό στόχο. Και τις υποδομές και κυρίως τις υποδομές και τις στοχευμένες εισοδηματικές παροχές. Και εισοδηματικές παροχές σε στρώματα που καταναλώνουν ιδίως εγχώρια προϊόντα για να βοηθήσουμε την εγχώρια βιομηχανία. Θα έρθω πάλι σε αυτό. Για να πραγματοποιήσουμε την αλλαγή πορείας απαιτείται ενεργή πολιτική για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Να εκμεταλλευτούμε τα συγκροτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε την παγκόσμια ζήτηση. Να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές αλλαγές, να αναδιαρθρώσουμε την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους και οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τους συντελεστές παραγωγής, όπως παιδεία, έρευνα, εργασιακό περιβάλλον, όλα αυτά μαζί με συνεχείς επενδύσεις. Το σημαντικό είναι να δαπανίσουμε τους πόρους σύμφωνα με μια ανάλυση ποια δαπάνη ωφελεί περισσότερο. Χρειάζεται να έχουμε προτεραιότητες. Τα λεφτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκεί που χρησιμεύουν και όχι για εκείνους που φωνάζουν περισσότερο. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων των δημοσίων επενδύσεων και ιδίως των κοινών έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στοχευμένες δαπάνες είναι η λέξη κλειδί. Επενδύσεις και πάλι επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, προγράμματα τα οποία αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά μας. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, είναι λίγα. Έχει εξαγγείλει διαφορετικές δέσμες μέτρων για τις τράπεζες, τους οικονομικά αδύνατους, στον τουρισμό, τους εμπόρους αυτοκινήτων και την αγορά ακινήτων. Δεν απέκλεισε όμως και άλλες παρεμβάσεις. Τι ποσά έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα είναι αβέβαιο. Αν εξετάσουμε όλα αυτά τα μέτρα μαζί, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ότι δεν αποτελούν ένα συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχεδιασμό με ιεραρχημένους στόχους και σαφή να επιδιώξει. Είναι επιλεκτικές παρεμβάσεις. Άλλες είχαν προαποφασιστεί και παρουσιάζονται ως αντίμετρα στην κρίση, άλλες αποφασίστηκαν τώρα και προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει μελέτη η οποία λοιπόν να πηγαίνει σε βάθος για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όχι μονάχα βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικό παράδειγμα για τον τρόπο που σκέπτεται η κυβέρνηση είναι η μείωση των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτου. Κάνουμε ό,τι έπρεπε, κάνουμε εκείνο που έπρεπε να αποφύγουμε. Θα είδατε, διαβάσατε στις εφημερίδες ότι μειώθηκε κάποια δαπάνη την οποία πληρώνουν όσοι πρέπει να αγοράζουν αυτοκίνητα. Με τη μείωση του τέλους διευκολύνουμε την πώληση αυτοκινήτων. Δηλαδή βοηθούμε τις αλλοδαπές βιομηχανίες και τους εγχώριους εμπόρους αυτοκινήτων. Δεν ενισχύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας, αυξάνουμε τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου μας, επιδεινώνουμε την κυκλοφοριακή συμφόρεση και υποχρεώνουμε την οικονομία μας σε υψηλότερο δανεισμό. Τα ίδια λεφτά μπορούσαν να είχαν δοθεί αλλού και να είναι πολύ πιο αποδοτικά. Διάβασα σήμερα ότι οι έμποροι αυτοκινήτων πούλησαν σχεδόν όλα τα αποθέματα ακριβών αυτοκινήτων και είναι απολύτως ικανοποιημένοι. Μαζί με τις αυτοκινητοβιομηχανίες του εξωτερικού, βέβαια, εμείς δηλαδή στείλαμε λεφτά για να περιορίσουμε την κρίση στο εξωτερικό. Εχθές υπήρχαν και εξαγγελίες για την αγορά ακινήτων. Αμφιβάλλω αν θα έχουν αποτελεσματικότητα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Χρειάζεται όμως να επισημανθεί ότι οι κατασκευαστές κατοικιών δεν μειώνουν παρά την κρίση τις τιμές τους και οι εκπρόσωποι τους προτρέπουν μάλιστα όλες τις εταιρείες να μην μειώσουν τις τιμές. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το καρτέλ, γιατί χρειάζεται μια παρέμβαση, γιατί είναι αναγκαία η συμβολή όλων. Και δεν μπορούν οι κατασκευαστές ακινήτων να ισχυρίζονται υπάρχει κρίση, αλλά να μην δέχονται μείωση τιμών. Δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε την κρίση αν δεν συμβάλλουν όλοι σε αυτό. Και πρέπει να σας πω, επειδή μελέτησα το θέμα των μέτρων τα οποία πάρθηκαν, πιστεύω ότι είναι ασαφές αν θα έχουν το ένα σωστό αποτέλεσμα. Μοιάζουν μερικά να είναι σωστά, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά φαίνεται ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα σύντομα. Το κρίσιμο λοιπόν θέμα για την Ελλάδα αυτή είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση ικανή να ακολουθήσει μια πολιτική που πείθει ότι επιχειρείται σοβαρά, με συνέπεια και μακρύ χρονικό διάστημα η αντιμετώπιση της υστέρησης της χώρας. Να φανεί ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται η χώρα δεν είναι κάθε τρεις μήνες ανάλογα με τις πιέσεις να παίρνονται κάποια μέτρα, μερικά από αυτά, μερικό σωστά, άλλα όχι, αλλά να υπάρχει μια συνολική αντίληψη για το πώς μπορεί να αναστραφεί η αρνητική πορεία της χώρας, η αρνητική οικονομική πορεία του τόπου. Μόνο έτσι η χώρα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και σε αυτούς που μένουν και σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτό, με αυτήν. Μόνο έτσι θα γίνει αποδεκτό ότι η χώρα θέλει να παραμείνει στην τροχιά της ευρωπαϊκής πορείας και ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπιστοσύνη στο εξωτερικό και χρειάζεται να επαναποκτήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Αν διαβάζετε για τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η χώρα, θα διαπιστώσετε ότι η χώρα πληρώνει πάρα πολύ υψηλά επιτόκια. Ότι η χώρα πληρώνει τα υψηλότερα επιτόκια από τότε που έγινε μέλος της ΟΝΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη. Πρέπει να εξασφαλίσει συνέπεια στην εφαρμογή των προγραμμάτων της, γιατί τότε θα εξασφαλίσει την οικονομική συμπαράσταση που χρειάζεται. Τώρα στέκονται σχεδόν όλοι, και μπορούσα να πω όλοι, απέναντί μας και στέκονται κοιτάζοντας μας με αμφιβολία, κοιτάζοντας μας με έλλειψη εμπιστοσύνης και αβεβαιότητα για το τι θα κάνουμε. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε τη στήριξη, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε προσπάθειας, πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να δείξουμε ότι πραγματικά μπορούμε να χτυπήσουμε τις ρίζες της υστέρησής μας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πιο δύσκολη θέση από πολλές άλλες χώρες, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την κρίση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει και ρυθμούς ανάπτυξης ικανοποιητικούς και να αντιμετωπίσει και την υστέρησή της. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι σε πολύ σημαντικό πρόβλημα διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής. Αυτό το πρόβλημα καλούμαστε να λύσουμε. Ευχαριστώ.